अपने आप नू मेरे मगर तू की करदी एह गल बस तू ही जानदी मैनू सिफाइयां पेश न कर रब कोलो थोड़ा जिहा दर सिख जाके प्यार करने दा वल झूठे सन साडे